NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. zijn de vastgestelde stikstofuitspraken nou wel of niet heilig? Het debat is nog altijd gaande en we naderen de finish van de vierde etappe van de Vuelta. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van den Putten. Door de spoorstaking rijden er morgen vrijwel de hele dag geen NS-treinen in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel. De impact is groot, zegt deze woordvoerder. Nou, de impact is logischerwijs vooral in Noord-Nederland groot als het om de NS-treinen gaat. Veel treinen in Noord-Nederland zijn overigens van een andere vervoerder met een andere cao. Dat betekent eigenlijk dat van en naar Zwolle, vanuit alle richtingen nagenoeg, geen treinen rijden. Vanuit West-Nederland zullen de treinen naar omliggende stations rijden en dan keren. En tussen Zwolle, Leeuwarden en Zwolle en Groningen zullen helemaal geen treinen rijden. En er rijden ook geen vervangende bussen. In de rest van Nederland verwacht de NS zoveel als mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te kunnen rijden. Streektreinen van Keolis en Arriva rijden dus wel. Premier Rutte heeft in het stikstofdebat nog eens benadrukt dat het coalitieakkoord staat. En dus dat de stikstofuitstoot in 2030 de helft lager moet zijn. Hij erkende dat de uitspraken van CDA-leider Hoekstra, die daar in bepaalde gevallen van wil afwijken, met het akkoord schuren. Ze zijn een beetje op de grens, aldus Rutte. Hij wil nu wachten op de uitkomsten van de gesprekken die bemiddelaar Remkes voert. Rutte heeft gesproken met vicepremier Kaag, die niet bij het debat is omdat ze vanochtend onwel werd en naar het ziekenhuis ging. Kaag is weer thuis en ze voelt zich een stuk beter, zei Rutte. De TU Delft heeft twee studentenverenigingen een officiële waarschuwing gegeven. Bij vereniging Virgiel werd in mei een student in glasscherven gegooid. Bij het Delft Studentenkoor werden vorig jaar nieuwe leden overgoten met kaarsvet. Oekraïne waarschuwt zijn burgers morgen voor Russische aanvallen. Morgen viert Oekraïne Onafhankelijkheidsdag. En Rusland zou dat kunnen aangrijpen om doelen in Kiev onder vuur te nemen, zegt president Zelensky. In Antwerpen zijn vier Nederlandse mannen opgepakt met brandbommen en een vuurwapen in hun auto. Volgens Belgische media houdt de politie er rekening mee dat ze een aanslag wilden plegen. Door de hoge werkdruk kunnen huisartsen minder op vakantie. Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging blijkt dat 5,4% van de huisartsen of hun medewerkers helemaal niet op vakantie kon. 6% ging korter. En ruim een derde van de praktijken huurde externe huisartsen of assistenten in om vakanties mogelijk te maken. Maar dat valt ook niet mee, zegt deze huisarts uit Os. Wij merken helaas wel dat er heel veel artsen nu tegelijk op vakantie willen in de zomer. Zeker mensen met jonge kinderen. En ik kon helaas geen waarnemers vinden die met mij samen de praktijk wilden draaien. Dus mijn net gepensioneerde ouders, waarvan ik de praktijk heb overgenomen, die hebben met mij gewerkt deze afgelopen weken om mij te ondersteunen hierin. Dat vakanties in het water vallen is volgens de huisartsenvereniging relatief nieuw. Er kunnen toch asielzoekers worden opgevangen op een cruiseschip in Velzen-Noord. Een schip van een Finse rederij, dat nu in Estland ligt, zou eigenlijk vorige maand al in Velzen aanmeren. Toen bleek dat de kade niet stevig genoeg was. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt nu dat de kade in een paar weken geschikt kan worden gemaakt voor een cruiseschip. Alleen bij zware storm kunnen er dan nog problemen komen. Op het schip moeten in Velzen 1000 asielzoekers worden opgevangen tot uiterlijk 1 maart volgend jaar. En het weer. Zon en stapelwolken. Vanavond blijft het nog lang warm. En ook morgen zonnig en 27 tot 31 graden. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Ja, verreweg de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland. Op de A1 loopt het ook vast van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Daar staat nu 7 kilometer file door een gestrande vrachtwagen. De vertraging is een half uur, de rechterrijstrook is dicht. Aardig wat oponthoud zien we op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en de Keteltunnel nu een half uur extra reistijd. En op de A16 van Rotterdam naar Breda ook een half uur oponthoud bij knooppunt Ridderkerk in 7 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Daarachter staat ook file op de A20 vanuit Hoek van Holland. En de N57 Middelburg richting Rotterdam is dicht bij de Haringvlietdam. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. Stapels rekeningen en ik stond er alleen voor. Staat die man van de GGN voor de deur? En nu heb ik een financiële buddy. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit helpen we mensen aan een financiële buddy. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als ABN AMRO en Boskalis zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Alle ondernemers opgelet! Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. NHA thuisstudies. Nu met gratis tablet. nha.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september, Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spitterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik snap best dat dit natuurlijk bij hun ook tot een, opgetrokken wenkbrauw leidt. Tegelijkertijd, dit is de opvatting van, die ik heb gegeven als partijleider van het CDA. Dit is wat het CDA vindt. Met de uitspraak dat de stikstofdoelen van 2030 niet heilig zijn, zorgt CDA-leider Hoekstra sinds vrijdag voor onrust in de coalitie. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. In de Tweede Kamer wordt daarom nu gedebatteerd over de vraag: hoe stabiel is de coalitie nog? En kunnen ze eensgezind de vele crisis te lijf? Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Blijft het CDA achter de uitspraken van Hoekstra staan? Ja, dat deden ze zeker vandaag. Fractievoorzitter Heerma van het CDA die ging daar vierkant achter staan. Hij zei, wij zijn niet van dit pad af te brengen. En hij noemde ook de uitspraken van Hoekstra een noodzakelijk statement. Want volgens hem raakt het kabinet anders het gevoel met de samenleving kwijt. En ze moeten uit de impasse komen die nu in de stikstofcrisis is ontstaan. Dus hij deed geen millimeter af van wat Hoekstra heeft gezegd. En het jaar 2030 is daarbij voor ons niet heilig. Op heel veel plekken zal dit haalbaar zijn. Maar als er op sommige plekken specifiek meer tijd nodig is, dan moet dat bespreekbaar zijn. Remkes komt volgende week of de week daarna naar buiten met zijn conclusies. Dat is het moment waarop wij als CDA-fractie ons oordeel vellen of het gelukt is om tot een herstart te komen. Want ik herhaal, dit is het pad waar mijn fractie niet van af te brengen is. Wat u hier nu zegt, dit is een historische bijdrage. Als een zwaard van Damocles hangt nu boven de markt dat er binnen nu een 2-3 weken een kabinetscrisis is. Dat het CDA dan definitief zijn steun gaat intrekken, want dat is wat u nu zegt. Ja, je hoort de frustratie bij Jesse Klaver van GroenLinks, want het CDA neemt geen gas terug en daarmee blijft een mogelijke kabinetscrisis in de lucht hangen, totdat Remkes over een paar weken met zijn conclusies komt, want dan wil het CDA dus pas kleur gaan bekennen. Dus dat is hoogspel en ook riskant voor de coalitie. Ja, want hoe denken de andere coalitiepartijen hierover? Nou, VVD en D66 die staan wel vierkant achter de stikstofafspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord. Afspraak is afspraak, zei Sophie Hermans van de VVD. En ook Paternotte van D66 liet daar geen onduidelijkheid over ontstaan. Bij de ChristenUnie, die vierde coalitiepartner, daar ligt het weer net wat anders. Segers van die partij die zei dat in de gesprekken met Remkes, de stikstofgesprekken, dat daar ook de deadline voor de stikstofdoelen, dus 2030, dat ter discussie mag staan. En nu gaan we een hele dag praten en dreigt inderdaad een jaartal een totempaal te worden. En dat vind ik echt frustrerend, want dat is niet de crux. Alle doelen staan overeind totdat we iets anders afspreken. En dat is niet mijn inzet. Mijn inzet is om eruit te komen, maatschappelijk, in de politiek, hier breed, in de coalitie, En om met zoveel mogelijk schouders eronder te werken aan natuurherstel en behoud van een goede toekomst voor boeren. Nou, je hoort Segers hier ook vooral benadrukken dat er samengewerkt moet worden. Dus er wordt wel verschillend gedacht binnen de coalitie, maar ze proberen ook de druk eraf te halen door te benadrukken dat ze samen verder willen en die problemen willen aanpakken. Maar dus voor Segers is die 2030 ook niet heilig? Nee, dat zijn er al twee. Ja. Intussen is het kabinet aan het woord. Hoe reageert Rutte op de kritiek uit de Kamer? Ja, op zijn Rutte zou ik bijna zeggen. Hij geeft wel toe dat Hoekstra, ja, wat hij gedaan heeft, dat schuurt met het kabinetsbeleid, maar dat het volgens hem net kan. En dat het nu eerst naar Remkes is, dat die zijn werk moet afmaken. En ook Rutte kreeg de vraag of hij nog wel vertrouwen heeft in het kabinet. Denkt u dat mevrouw Kaag de heer Hoekstra nog vertrouwt? Nogmaals, de eenheid van het kabinetsbeleid dat behelst ook naar mijn overtuiging dat een partijchef die in het kabinet zit enige ruimte heeft. Dat is natuurlijk altijd spannend, maar ik denk dat dat een heel enkele keer kan. En mijn overtuiging is dat alle leden van het kabinet voldoende vertrouwen in elkaar hebben. Dus ook waar het betreft de vraag van de heer Wilders om met elkaar goed door te kunnen. Ja, Rutte denkt dat er nog wel voldoende vertrouwen is. Ja, en daarmee lijkt dit debat wel met een sisser af te lopen. Sommige oppositieleden noemen wat Rutte hier doet al wegkletsen. Maar je merkt dat met die behendigheid die Rutte in zo'n debat heeft, dat de spanning wel wat afneemt. En dat komt Hoekstra weer heel goed uit, want die is nog niet aan het woord geweest. Die gaan we straks horen. Dus ja, het komt helemaal goed uit dat die spanning een beetje uit de zaal is nu. Ja, en een ander groot onderwerp is de koopkracht. Wat gaat het kabinet daaraan doen? Ja, dat leeft heel breed, ook bij de coalitiepartijen, dat daar echt iets groots moet gebeuren. Een groot koopkrachtpakket van miljarden om vooral de lagere inkomens te steunen de komende tijd. En misschien zelfs al dit jaar. Die vraag werd ook verschillende keren gesteld of dat gaat gebeuren. Nou, minister Van Gennep van Sociale Zaken, die is ook in de zaal. Dus daar gaan we straks misschien iets meer over horen. Ja, en heel even nog, want we spreken je straks vast nog een keer, Ewout. Maar als Hoekstra straks aan de beurt is, wat verwacht jij? Nou, ik verwacht dat hij net als Pieter Heerma, de fractievoorzitter van het CDA, achter dat interview blijft staan. Maar het ingewikkelde aan wat Hoekstra nu moet gaan doen, is dat hij er nu als kabinetslid zit, als minister. En dan mag hij weer wat minder zeggen dan als CDA-leider. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Hoe hij dat gaat formuleren. Want als kabinetslid is hij wel gebonden aan die afspraak 2030. Ja. Dus die zal hij moeten uitdragen. Maar ja, dat interview wil hij ook niet niks van terugnemen. Dus dat wordt nog wel een bijzondere balanceer, denk ik. Ja, hoe hij dat voor elkaar gaat krijgen. En wat is dan de belangrijkste vraag aan Hoekstra? De belangrijkste vraag is of hij nog achter dat doel van 2030 staat. Of hij inderdaad daar nog aan gebonden wil zijn. En als hij dat niet wil, ja, dan moet hij eigenlijk het coalitieakkoord openbreken. En dat heeft het CDA tot nu toe nog niet gedurfd. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, een echte coalitiecrisis, die is er niet op dit moment. Die komt er misschien wel als het CDA echt daaraan wil gaan tornen. Maar dat lijkt vandaag nog niet aan de hand. Goed, dankjewel voor nu. De vierde etappe van de Vuelta nadert zijn einde. Een rit van ruim 152 kilometer door het Baskenland. Gio Lippens, ja, wie maakt er aanspraak op de ritzegen? Nou, het zijn eigenlijk de punchers, hè? De mannen die heel goed een heuvel op kunnen knallen. Want de aankomst is 800 meter lang. Tenminste, het klimmende gedeelte tegen 10% gemiddeld. Kortom, dat is echt een stijl ding. En dat zijn dus inderdaad specialisten die dat werk goed aankunnen. We zijn zojuist over de laatste klim van de dag gekomen. Een col van de derde categorie, de Puerto de Herrera. Een aardige vergelijking met de Nederlandse cols die we hebben gehad. Hij was 1100 meter hoog. Dat is 16 keer zo hoog als de Amerongse berg. Hij was 7,3 kilometer lang. Dat is 3 keer zo lang. En 4,8% steil. Dat is 2 keer zo steil als de Amerongse berg. Dus het echte werk is wel begonnen. In de afdaling wordt het tempo gemaakt door Remco Evenepoel. Die denkt daar weg te rijden. Maar die krijgt dan meteen een paar mannen van Jumbo-Visma mee in het wiel. Zodat dat peloton weer compleet is. Ik zie nu wel weer een demarrage in het peloton. We hebben een valpartij gezien van een Tsjech uit een Spaanse formatie, Wojtek Repa. En eigenlijk zijn bijna alle klassementstruien gelost uit dat eerste peloton. De rode trui, Eduardo Affini, de leider in de wedstrijd, rijdt op 3,27. De groene trui, Sam Bennett, winnaar van twee etappes in Nederland, rijdt op 3,45. En de bolle trui, dat is natuurlijk een Nederlander, Julius van den Berg, die rijdt op 3,52 in een groepje. Kortom, het is een aardig slagveld. Over 8 kilometer krijgen we die sprint naar boven, die laatste 800 meter die zo steil zijn. Goed, dankjewel, Gio. En wij gaan weer naar de situatie op de weg met Wijnand Zwaan. Ja, de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland. Op de A1 zijn ook wat problemen bij Hoevelaken. Vanuit Amsterdam tussen Amersfoort-West en Barneveld staat nu 7 kilometer file met een kwartier vertraging. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. En op de A20 vanuit Hoek van Holland na een ongeluk staat file voor knooppunt Ketelplein 7 kilometer. De vertraging is een kwartier, maar de rijbaan is daar wel weer vrij. Er is meer nieuws. Een 85-jarige fietser is overleden na een aanrijding met een auto in Schijndel. Volgens de politie is de automobilist doorgereden na het ongeval en is het slachtoffer ernstig gewond achtergelaten. Niet veel later overleed de fietser in het ziekenhuis. Het online programma Boos komt donderdag met een vervolguitzending over The Voice of Holland. In een teaser is te zien dat presentator Tim Hofman een tweede gesprek aanvraagt met Talpa-baas John de Mol. Wij willen graag aanspraak maken op het aanbod van jou en John voor een tweede gesprek met John. In januari onthulde Boos dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het talentenprogramma. En een vliegtuig van Lufthansa heeft vanwege een defecte espresso-machine een tussenlanding moeten maken. Het personeel op de vlucht van New Jersey naar Frankfurt rook een vreemde, smeulende geur. Daarom werd besloten te stoppen in Boston, waar de koffiemachine gerepareerd is. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft nieuwe haarscherpe beelden gepresenteerd van de planeet Jupiter. Ze zijn gemaakt door de James Webb-telescoop. Over de betekenis van deze nieuwe beelden praat ik met Daphne Stam, planeetonderzoeker aan de TU Delft, die ook meedacht over de observatie aan Jupiter. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, we maken radio, dus ik zal het even beschrijven. We zien Jupiter met licht en donkerpaarse banen over de planeet, met zijn vlek en met een soort noorderlicht rond de polen. Wat maakt deze afbeelding anders dan eerdere afbeeldingen van Jupiter? Eerdere afbeeldingen van Jupiter die kennen we vooral van de Hubble Space Telescope. Mm-hmm. Nou, Hubble die doet metingen in het zichtbare licht, dus wat wij eigenlijk ook met onze ogen kunnen zien. Ja. Maar de James Webb Space Telescope die kijkt bij veel langere golflengtes die wij dus niet zien. En daardoor krijg je een heel ander beeld van de planeet. Sommige dingen zien er natuurlijk wel hetzelfde uit. Ja. Zoals die rode vlek. Alleen, ja, hij is niet rood in de kleuren die James Webb ziet. Maar je ziet ook hele andere structuren, andere manier waarop de wolkenlagen over de planeet verdeeld zijn. Dus je krijgt een heleboel nieuwe kennis die we nog niet eerder hadden. En ook met ontzettend veel detail. Ja, want wat ziet u als u naar die afbeeldingen kijkt? Nou, ik zie allerlei flarden van wolken. Allemaal hele kleine stormen die je kunt zien. Dat zijn eigenlijk een soort ovaaltjes. He, die grote rode vlek is eigenlijk ook een storm. Dat is een enorme storm. De aarde zou daar gewoon in passen. Mm. En vooral ook dat poollicht is heel erg mooi. Dus dat is dat oranje bovenop. Dat is dus licht of straling die door de moleculen die 1000 kilometer boven de wolken zitten, wordt uitgezonden. En een groene nevel hangt er over de polen heen. Dat wisten we wel, maar op deze plaatjes kun je echt zien hoe ver die nevel reikt. Ja. En vooral alle kriebels waarbij je echt ziet hoe die wolken heen en weer draaien. Kriebels? Dat is echt heel mooi om te zien. Ja, van die slierten. Van En er is zijn mooie rechte lijntjes. En deze telescoop maakt gebruik van infraroodstraling, toch? Ja. Hoe werkt dat dan? Ja, precies. Deze telescoop, ja, daar zitten gewoon detectoren op die dus straling kunnen zien met hele lange golflengtes, waar onze ogen niet gevoelig voor zijn. En de telescoop dus wel. En het is een hele grote telescoop, het is een hele grote spiegel. En daardoor kan die dus ook hele kleine details meten op deze planeet. Ja. Hij wordt ook gekoeld, omdat die straling, dat is eigenlijk ook een soort warmtestraling. Dus die telescoop wordt gekoeld. Mm-hmm. En alles lijkt dus wel perfect te werken. Ja. En levert het al nieuwe inzichten op over Jupiter? Nou, vooral die wolkenbanden. Dus in de Hubble-plaatjes zie je op hele andere plekken ook wolkenbanden dan die je nu in deze beelden van James Webb ziet. Dus die zit op hele andere plekken. Maar er zijn nog andere metingen die niet een mooi plaatje zijn, maar die geven eigenlijk per stukje op Jupiter aan Wat voor gassen er bijvoorbeeld in de atmosfeer zitten en waar de wolken van zijn gemaakt. Dus dat ziet er niet zo mooi uit als dit plaatje, maar dat geeft wel de echte informatie over de chemie in de atmosfeer en de dynamica in de atmosfeer en eigenlijk hoe alles werkt op Jupiter. Ja, want wat zijn de belangrijke vragen over Jupiter die deze James Webb-telescoop moet helpen beantwoorden? En ik denk dat de verbinding verbroken is. Ik was verbroken. Oh, u was even weg. Zal ik de vraag nog een keer herhalen? Ja, precies. Ja, wat zijn de belangrijke vragen over Jupiter die deze James Webb-telescoop moet helpen beantwoorden? Nou, een van de belangrijke vragen is eigenlijk wel: waar zijn de wolken van gemaakt? Dus we hebben allerlei computermodellen die zeg maar zeggen van, nou, bij deze temperatuur verwachten we bijvoorbeeld wolken van fosfine. Hè? Dat is een heel speciaal gas. Nou, en we weten niet of die er echt zijn. Dus we zien een heleboel wolken, maar we weten eigenlijk niet goed waar ze van gemaakt zijn. Mm-hmm. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor die rode vlek. Ja, die wordt eigenlijk al meer dan 400 jaar waargenomen. Oh, dus die bestaat al meer dan 400 jaar? Weten we dat al? Ja, nou, 400 jaar geleden werd er ook zo'n vlek gezien. Dus we denken dat het dezelfde is. Ah. Maar hij lijkt dus... Ja, het lijkt steeds dezelfde vlek, maar hij verandert wel van grootte en van kleur. Dus er zijn toch allerlei veranderingen aan de gang. Ja, en we weten niet hoe dat nou komt, wat die veranderingen nou drijft. Ja, dus dat zijn onder andere wat vragen die met deze beelden andere metingen opgelost kunnen worden. Wat vragen? Dat zijn best wel grote vragen. En waarom is dat dan belangrijk voor ons leven op aarde? Of is dat een hele domme vraag? Nou, dat is wel een goede vraag. Zo'n telescoop kost natuurlijk ook een heleboel geld. Nee, zo bedoel ik het niet. Het gaat over Jupiter. Waarom is dat voor ons belangrijk om te weten? Of om te begrijpen? Nou, eigenlijk zijn die planeten die om de zon draaien... die zijn natuurlijk eigenlijk allemaal uit een grote wolk van gas en stof ontstaan... die vroeger, toen de zon net begon, om de zon draaide. En als we dus ook die andere planeten kunnen bestuderen... en we weten precies wat er